Başka gözlerle insanlara dokunsam, ben görünmez miyim? Aynı dillerde konuşsam yetmez mi? Kendi hikayemi yazmaya çalışsam, ben yenilmez miyim? Hiç değilse korkmam yalnızlıktan. Kapat gözlerini, seni görenler dağılsın. İnsanlara dokunsam, ben görünmez miyim? Aynı dillerde konuşsam yetmez mi? Kendi hikayemi yazmaya çalışsam, ben yenilmez miyim? Hiç değilse korkmam yalnızlıktan. Kapat gözlerini, seni görenler dağılsın.